1 uur, Morat El Ouakili met het NOS-journaal. De NS onderschat hoeveel treinen uitvallen door gebreken aan materieel, meldt de NRC. Ook heeft de NS te weinig zicht op gevaarlijke situaties op het spoor. De krant onderzocht het dossier van een klokkenluider die in 2019 een melding deed. De inspectie concludeerde na onderzoek dat het systeem waarmee de NS defecte treinonderdelen en reparaties registreert urgent moet worden verbeterd. Die boodschap heeft de inspectie ook in een brief aan de NS-top overgebracht. Bij een woning in Rotterdam is een explosie geweest. Het was in dezelfde straat waar zaterdagnacht ook al een explosie was. Er zijn 4 kinderen uit het huis gehaald. Ze raakten niet gewond. Na de explosie reed volgens de politie een scooter weg. Er is nog niemand aangehouden. Het huis waar vanavond een ontploffing was, ligt 2 huizen naast de plek van de vorige explosie. Of er een verband is, is niet duidelijk. In de VS is de moordzaak tegen Adnan Syed ingetrokken. Hij zat ruim 20 jaar in de cel voor de dood van zijn ex-vriendin. De zaak kreeg veel bekendheid door de populaire Amerikaanse podcast Serial. Syed werd vorige maand al vrijgelaten door de rechter, maar kreeg nog wel huisarrest met GPS-locatiebewaking. De afgelopen maand moest de staat beslissen of er een nieuw proces kwam of dat de zaak werd geseponeerd. Aanvullende DNA-testen hebben Syed definitief uitgesloten als verdachte. Zijn huisarrest is meteen opgeheven. De Nederlandse motorcoureur Victor Steeman is enkele dagen na zijn crash tijdens een race in Portugal overleden. Steeman was zaterdag betrokken bij een grote crash. De race werd toen meteen stilgelegd. De 22-jarige coureur van MTM Kawasaki lag sinds het ongeluk in kritieke toestand in een ziekenhuis in het Portugese Faro, waar hij gisteren is overleden. Het weer. Vannacht gaat de temperatuur snel omlaag richting het vriespunt. Lokaal ontstaat wat mist of nevel. Morgenochtend start de dag fris met mistbanken. Nadat deze zijn opgelost is het vaak zonnig en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Na Simon heb ik 1 film voor een normaal budget gemaakt. Daarna heb ik in Hilversum nooit meer ondersteuning voor mijn projecten gekregen. Ook al had ik 6 gouden kalver op zak. In de sociale omgeving waar ik vandaan kom, had je ook niet het netwerk waarmee je makkelijker dingen voor elkaar kreeg. Ik maakte films die ik zelf wil zien. Precies zo. Ik denk niet dat het publiek wezenlijk iemand anders is dan ik. Er zijn genoeg mensen zoals ik en de bandbreedte van mijn smaak en interesse is breed genoeg om die mensen te bereiken. Plot interesseert me sowieso minder. Het gaat meer om mensen. Als er in een film een geheim of een mysterie moet worden onthuld, haak ik vaak meteen af. Het is prediken, prediken en nog eens prediken en luisteren, homaar. Dit is de hartslag van Eddie Terstal, filmregisseur, scenario-schrijver. Hij debuteerde 30 jaar geleden met de film Transit en zijn grote doorbraak kwam in 2004 met Simon. Er volgden vele films met maatschappelijke thema's. Ik hou van zijn films vanwege de realistische hak-op-de-tak-dialogen. Kort geleden is hij aangekondigd dat hij binnenkort bekend maakt of hij er wel of niet mee gaat stoppen met dat filmmaken. Ik vond het een opvallende aankondiging. Want waarom zou je dat aankondigen? En hoe neem je dan zo'n besluit? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Eddie, fijn dat je er bent. Ja. Ik bestempelde je films meteen in mijn introductie als de maatschappelijke thema's. Mm-hmm. De realistische hak op de tak dialogen. Mm-hmm. Kun je daarin vinden? Of wil je dat, ja, ik hoop meteen dat het klopt. Ja. Ja. Weet je dan ook wat ik bedoel met inderdaad de realistische hak op de tak dialogen? Ja, de acteurs zeggen dat vaak als ze mensen scripts krijgen van, hey, maar dit is net alsof zoals mensen echt praten. Ik zeg, ja, maar dat is ook de bedoeling van ja. Mijn scripts. Maar gek is dat, dat dat dan opvalt, hè? Ja. Kijk, in werkelijkheid is ook niet alles wat wij zeggen of onderling of ik wat, dat is ook niet allemaal plotgericht. Daar zitten altijd zijtakken in. Dus wat ik altijd doe als ik scenario's schrijf, dat zeg ik ook altijd tegen leerlingen, van wat je moet doen, althans als dat bij jou past, die manier van werken. Ik weet wel ongeveer waar een scène naartoe gaat. Ik heb bijvoorbeeld 2 personages. Hè, omdat voor mij zijn het vaak 2 personages. Ik heb vaak kleine scènes. En dan ga ik luisteren naar die personages. Weet je, dan weet ik waar de scène heen gaat. Ik kan het een beetje bijsturen, maar ik heb ze niet helemaal in de hand. Dacht ik, dat is interessant. Oh, dat is een goede grap. Weet je, ik luister naar ze. En ze zitten ergens in een bepaalde hersenkwap van me, maar ik heb ze niet aan. Ik heb ze aan hele dunne touwtjes. Maar hoe luister je dan naar personages terwijl het nog personages zijn? Nou, ik zie ze voor me. Driekwart van de mensen die ik in mijn films heb, die heb ik al in mijn hoofd als ik ga schrijven. En vaak laat ik ze ook tussentijd lezen en ik communiceer met ze. Dus ik weet met wat voor soort intonatie doe, wat voor gezichten ze erbij trekken. Ik voel ze, ik hoor ze en ja, dan krijg je uiteindelijk dat soort dialogen. Zijn er overeenkomsten tussen al die personages die jij in je hoofd hebt zitten? Nou, kijk, stiekem, maar dat is een geheimtje, denk ik eigenlijk dat ze allemaal wel een heel klein beetje op mij lijken en net iets te veel praten zoals ik. En zijn het dan mensen die net iets leuker zijn dan jijzelf of net iets minder leuk? Nou, ik denk dat zijn misschien wel soms wat extremere kanten van mij vertegenwoordigen. Ik ben redelijk flatline, hè, in de zin van emotioneel. En ik laat hun ietsje meer uit de band springen, maar ook niet veel. Hè? Want mijn personages zijn vaak redelijk ingehouden voor dezelfde echt boos of kwaad. Zijn ook zelden echt zijn vaak niet echt slechte rikken, want die vind ik volkomen oninteressant. Vandaar dat ik veel dingen over misdaad volkomen oninteressant vind. Mm-hmm. Het zijn mensen die worstelen met het leven, zoals iedereen, zoals wij allemaal. En dat je jezelf zeg maar bestempelt als een soort van flatliner. Dus niet heel blij, niet heel treurig? Nee, nou niet in uiterlijke verschijningsvorm in ieder geval. Maar van binnen wel. Ja. Je zegt ook in het begin van de plot interesseert me sowieso minder. Het start bij jou dus echt om die mensen, die personages die je dus in je hoofd hebt. Ja. Hoe gaat dat dan? Ontvouwt zich dan langzaam een verhaal? Ja, nou, een soort zedenschetser. Weet je, ik wil iets vertellen over de tijd en de omgeving waar ik opgroei. Dat ik vertel over, nou ja, over in mijn geval mijn subcultuur over het algemeen. En wat is jouw subcultuur? Begin met, nou ja, ik kom zelf uit arbeidersmilieu, zeg maar. Ik ben geboren in de Jordaan toen het nog een arbeiderswijk was. Mijn opa die had 12 broers en zusters op één ding. Dus nu is het een rijke buurt. De Jordanezen zijn over het algemeen toch door de economie weggejaagd, zeg maar. Die wonen nu permanent op dit, omdat het gewoon niet te betalen is. Maar wij wonen er nog als laatste der Mohikanen, zo'n beetje. Als laatste etnische Jordanezen. Ik heb natuurlijk al Amsterdam-Zuid op school gezeten op een gegeven moment. Weet je, bijvoorbeeld mijn moeder was goed op school, maar die mocht van mijn opa, ik was echt een communistisch nest, mocht ze niet naar iets anders dan de huishoudschool, want ze moest leren waar een vrouw, wat een vrouw nodig had, nou, als ze ging trouwen, zeg maar. En gelukkig op een gegeven moment kreeg je een soort van verheffing en zo. En mijn moeder, die op een gegeven moment ging ze met een woonde er bij ons een Duitse hippie, die was heel jong. Die was maar 10 jaar ouder dan ik. Dat is hij nog steeds, mijn stiefvader eigenlijk. En die had meer culturele interesses. Die liet mij ook boeken lezen van Herman Hesse en films van Volker Sleundorf, Wim Wenders en zo. Dus ja, soms moet iets op je pad komen dat je een bepaalde richting op gaat. En ik had daar interesse in het vertellen van verhalen, zeg maar. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Eddie Terstal. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Ach, weet je, op oplossingen uit jouw hoek hoeven we niet te wachten. Wat ben je toch mild? Wees realistisch. Je haalt de woorden uit mijn mond. Go, Eddie. Afschuwelijk slecht verhaal van een kartelaanhanger. Keep dreaming. Ophouden met die klimaatfixatie. Niet hypocriet doen. Stop met blaten over klimaat en andere zaken die sowieso buiten onze macht liggen. Compleet gestoord. Geweldig verhaal. Complimenten en veel respect, Eddie. Zeer juiste visie. Hashtag Eddie Terstal. Ja, want je bent iemand die flink zijn mening laat horen. Ja, dan krijg je soms een 1 en soms een 9. Ja. De zesjes zijn bij mij vrij. Ja. En wat zit er bij jou onder? Waarom wil je die mening zo graag laten horen? Ja, dezelfde reden waarom ik film. Alleen filmen is natuurlijk, daar heb je met Twitter heb je alleen een iPhone nodig. En met filmen heb je geld nodig en heel veel medewerkers. Dus niet dat je een liedje of een boek schrijft, dat kan je in je eentje doen. Mm-hmm. En dit is dan misschien mijn uitweg, zeg maar. Maar geeft het voldoening? Nee, totaal niet. Nee, het is, weet je wat een heel leuk hobby is? Niet twitteren is een geweldige hobby. Je krijgt er meer tijd door, het is beter voor je gestel. Maar ik wil me altijd overal mee bemoeien. Dat had ik wel al vroeger. Ja? En waar komt dat vandaan dan, dat overal mee willen bemoeien? Ja. Wat zit daarachter dan? Ik weet niet. Misschien toch. Ik ben toch uiteindelijk, ik zeg wel, we komen uit een communistisch nest, dat is wel waar. Maar uiteindelijk ben ik wel heel vroeg in de sociaaldemocratie terechtgekomen, ook via mijn stiefvader en zo. Dus je soort verheffing, je moet de wereld een stukje beter achterlaten als dat je hem aangetroffen hebt, zeg maar. En dan geef je je mening op Twitter bijvoorbeeld. Mm-hmm. Leidt het ergens toe? Ja. Heeft het nut? Dat weet ik niet. Dat kan ik niet inschatten. Nee. Het is ook een soort opwelling, weet je, dat je dingen doet. Het is ook een beetje zoals roken. Als je twittert, dan rook je minder. Ja. Heb je wat in je handen. En sowieso natuurlijk, film is een en al wachten, weet je. Het is de sloomste industrie die er zo'n beetje is. Nou ja, of haal je van Twitter, krijg je daar inspiratie van? Er zitten wel hele leuke mensen in. Er zitten ook heel veel hele radicale mensen uit verschillende hoeken van politieke spectrum. En dat is altijd wel vrij schieten, want dat is meestal vrij dom. Daar haal je ook niet echt voldoening uit, weet je. Want je zegt iets wat 80% van de mensen toch wel vindt of zo, weet je. Het is niet mijn medium, laten we zo zeggen. Mijn medium is film. Hoeveel tweets verstuur jij per dag? Heel veel. Hebben we het dan over 5? Hebben we het over 10? Meer? Ja. 100 misschien wel. 100 per dag? Ja, denk ik. Ik weet niet, ik hield het niet bij, maar... Ja, fascinerend. Omdat je er toch, als je over Twitter praat... volgens mij ben je heel erg bewust van dat het eigenlijk vrij weinig zin heeft. Ja, zin heeft. dat er veel nare mensen op te vinden zijn. Veel negativiteit misschien. Maar ook best veel lieve mensen. Ik heb ook veel wel leuke mensen ontmoet daardoor. Want je kan op Twitter zitten om je eigen frustratie natuurlijk in de wereld in te gooien. Of om aan te voelen wat het maatschappelijke debat is. Ja, ik denk dat is het bij mij meer. Het is ook een soort extreme nieuwsgierigheid. Ik moet alles weten en 5 seconden nadat het gebeurd is het liefst. En dan, ik bezie de mensen het altijd wel erg mild. Zelfs mensen die extreem zijn, dan denk ik, wat zit daar nou achter? Waarom denkt diegene dan zo of zo, weet je? En soms kom je extreme mensen tegen live. Hè? Soms spreek ik wel eens af en dat blijken dan vaak hele lieve mensen te zijn. Ja. Weet je? En dan denk je van, waar komt die woede dan vandaan of zo? Waar word jij boos om? Extreem egoïsme. Dat heel veel mensen echt vanuit hun eigen situatie alleen maar redeneren. En wat ik net zei, alleen prediken en niet luisteren. Dan kan je ook beter geen debat aangaan. Debat is, weet je, onze open samenleving die zit zo in elkaar dat je dus dat het een open uitwisseling van ideeën is, waarbij idealiter het beste idee wint. Als je niet zo'n samenleving hebt, dan eindig je met een samenleving zoals in Rusland of in Iran en dat soort dingen. Daar werkt het niet zo. Dan kom je in de bak als je iets zegt wat niet... En wij mogen blij zijn dat het is zo'n verworvenheid dat wij alles tegen het licht kunnen houden. Weet je, alle ideeën, of ze nou politiek of religieus zijn, we kunnen ze de hele tijd bevragen op waarheid, op consistentie, op hoe humaan het is. En daarom hebben we het soort samenleving dat we hebben, wat een hele bijzondere nog steeds is, hoor. Dat is wel een van de redenen waarom ik heel graag film. Dat ik gewoon iets wil laten zien wat een soort samenleving dat is. En gelukkig, ik heb geluk gehad dat ik met mijn films heel veel naar festivals kon in het buitenland en heel veel landen. Sommige films ben ik wel 30, 40 landen geweest. En dan praat je met mensen andere culturen. En dan hebben die een mening over het soort samenleving dat ze afgeschilderd zien. En dan hoop ik dat ze dan door sommige dingen heen kunnen kijken. Door ons drugsbeleid, euthanasie. Dat wij soms single-sex parenthood hebben. Of homohuwelijk. En dat ze naar de menselijke kant van het verhaal kijken. Dat is een beetje mijn ding. Dat was het ook bij Simon. Hè. Ik had toen opgegeven, had ik een aantal low-budget films gemaakt. Allemaal voor 25.000 gulden. Dus 11.000 euro. Dus Huftes en Hofdames, boekverfilming en Babylon. En daar ben ik veel naar in het buitenland geweest. Hè. Dus ik heb daar echt letterlijk geen cent aan verdiend, aan die films. Maar wel heel veel luchtvaartmaatschappij-mailtjes. Dus mijn CO2-afdruk is behoorlijk. Ja. Ik ben in meer dan 100 landen geweest, gelukkig. En, maar er werden heel veel vragen gesteld los van over de film, over de vertelling, ook over het soort samenleving. Waar, hoe kan het dat mannen en vrouwen zo losjes met elkaar omgaan? Waarom zijn de ouders van het personage twee mannen, bijvoorbeeld twee vrouwen? Nou, en op een gegeven moment dacht ik van... laat ik nou eens een film gaan maken over Nederland. Simon is dat uiteindelijk geworden. Waar ik een heleboel van die eigenschappen neerzet. Maar ik verpak die film als iets anders. Ik verpak het als een buddy movie, als een coming-of-age film. Dus de hoofdfiguur Camille, zeg maar, de homoseksuele tandartsassistent, komt in een voor hem vrij ruwe wereld terecht. Hij is jong, hij moet zich daar staande houden. Hij woont alleen, hij heeft vriendschappen. Hij pleegt per ongeluk verraad. Hij verzoent zich en hij krijgt verantwoordelijkheden. Hij gaat zijn beste vriend begeleiden in zijn laatste levensfase. Hij wordt vader met zijn man. Dus het is eigenlijk een coming-of-age film. Maar eigenlijk is het een film over Nederland. Want kun je ook zeggen dat mensen die niet Nederland kennen... als zij al jouw films bekijken, dat ze dan echt een realistisch beeld hebben van hoe Nederland echt is? Ja, nou, in ieder geval van de vrijzinnig liberale kant van Nederland, wat wel een groot deel van onze leefcultuur is. Ja. En als je dan nu kijkt naar de films die je tot nu toe hebt gemaakt, welke mist er dan nu nog om het complete beeld te geven van ons eigenlijk land? Kan je zien dat Simon was eigenlijk een soort schets van wat ik uiteindelijk nu van plan ben om te gaan maken. Ik ben nu een serie, hopen we te kunnen maken. En die heet Het Land van Johan. Dat gaat over Nederland vanaf de 60er jaren. Dus je volgt drie families. Je volgt twee vrienden. De een katholiek, de ander protestants, die elkaar bij de maagdenhuisbezetting treffen. Je volgt een familie in Den Haag met een Indische familie. En een soort Haagse Harry die in die familie getrouwd is. Je volgt een Berberse familie die van in de 60er jaren volgtjes in de Rif en... De man van de hoofdfiguur die komt uiteindelijk in 1974 komt hij naar Nederland. En later komt zijn gezin bij. Dus je vertelt eigenlijk verhaal over de verschillende Nederlanders. Eigenlijk door de decennia heen. En de hippietijd, de punktijd, de krakersrellen, Fortuin, de bankencrisis. Eigenlijk alles waar de levens van die personages in meer of mindere mate beïnvloeden. En op een gegeven moment komen die families samen. Langzaam steeds meer door de serie heen komen de dwarsverbanden. En dan wordt er geef ik het plot al weg. Maar het is in ieder geval, het is een epos. Je kan het een beetje vergelijken met La Meglio Gioventù of met Heimat. Ik weet niet of ik dat niveau kan halen, maar het is in ieder geval wel het beste dat ik tot nog toe geschreven heb. Maar dat maakt het gelijk heel erg moeilijk. Want als iets inderdaad niet plotmatig, formulematig is, is het heel moeilijk om te financieren. Dat was bij Simon ook zo. We hebben 4 jaar... Iedereen wees het af. Ze vond het een ongeloofwaardig verhaal dat een homo en een hetero zoeken vrienden konden worden. Dan zeiden ze, moet de hetero jongen niet latent homoseksueel zijn? Of moet de persoon Simon moet die niet sympathieker, anders verlies je het publiek? Ja, want omschrijven is voor de mensen die niet in die filmwereld zitten, tv-wereld, van hoe werkt dat, het hele traject? Hè? Van, hoe het werkt? Bij jou ontstaat er een idee. Bij mij ontstaat er een idee. Mm-hmm. Dan ga je naar een producent toe van wil je dat produceren? Ik wil dat gaan schrijven, of ik heb het soms al geschreven, want bij mij kan je nooit tegenhouden. Ik ga het gewoon doen. En die gaan dan naar het filmfonds toe en die zeggen ja of nee. Maar dan moet je ook nog een omroep hebben. En daar zit het cruciale punt. Zonder een omroep kan je dus niet een film volledig financieren. Dan kan je hem soms wel maken als het low budget kan. Zoals Simon is uiteindelijk low budget met een heel kleine bijdrage van de VPRO nog. Dan heb je natuurlijk je beperkingen tijdens het draaien, minder dagen draaien. Bijvoorbeeld bij Simon hebben we het voor 40% van het budget moeten doen. De hele art direction dingen eruit moeten gooien en het sneller draaien, dus minder draaidagen, omdat men gelooft niet in die film. Maar als je dus geen omroep hebt, betekent dat je alleen maar low budget kan werken. Dat ik eigenlijk vanaf Vox Populi, vanaf 2006, heb ik alleen maar low budget kunnen werken, omdat weliswaar vaak het filmfonds wel meeging. Alleen, wij kregen vaak helemaal geen reactie vanuit Hilversum van de omroep. Vaak meestal niet eens reacties. En als er een reactie was, we hebben al iets in die trant. En dan ga je het soms nog wel maken, low budget, in weinig draaidagen. Alleen dan heb je natuurlijk nauwelijks een salaris. En op een gegeven moment, als je dat heel lang zo vol moet houden, omdat je nooit steun uit Hilversum krijgt. Want die hebben natuurlijk vaste mensen met wie ze werken. Die maken elk jaar wel vaak een film of om het jaar. En als je die mensen helemaal niet kent, Je zit niet in hun workflow of in hun Rolodex. Ja, dan wordt het heel erg lastig. En dan loop je je schulden op. En dan hoop je dat je een keer wel steun uit Hilversum hebt. En daar blijf je dan op speculeren dat het één keer wel gaat gebeuren. Nou, vanaf 2006 tot 2018 is het bij mij niet gebeurd. En meestal geen reactie, maar vaak een afwijzing. Want je zei eerder van, dat ligt ook misschien aan de manier waarop ik het opschrijf. Ja. Nou, niet zozeer opschrijven hoe die films ook uiteindelijk worden. Kijk, Hilversum, dat zijn vaak toch, die hebben een ander beeld van wat het publiek wil dan ik heb. Ik denk dat dat mijn beeld juister is, denk ik. Dat bij Simon was dat ook al zo, denk ik. Want wat wil het publiek? Nou ja, zij denken dat het publiek formuleachtige dingen willen. Dus de romcoms voor de vrouwen, een beetje bakfietshumor. Flikken Amersfoort, voor de mannen dan zogenaamd. Of een bekende ramp, of een bekende boef of zo, weet je. Ze denken, dat is snel een instap voor de mensen. Maar ja, dat levert meestal niet. Nou ja, het is niet de manier om de beste dingen te maken, laat het zo zeggen. Ik weet niet of het uiteindelijk, want ik kijk meestal niet meer. Wat wil het publiek volgens jou? Ja, ik denk dat het publiek veel diverser is. Natuurlijk willen ze ook dat soort dingen. Ze willen ook iets over die ramp of over dit. Maar ze willen ook wel echte verhalen over echte mensen. Met minder plot, maar met meer mens. En met betere dialogen. Of in ieder geval of uitgewerktere personages en minder plotmatig. En dat is dus moeilijker te verkopen? Dat is moeilijker te verkopen, ja. Op een gegeven moment in 2018, toen kregen wij, voor dat idee dat we hadden, kregen we de Avro Tros mee. Die wilden dat heel graag doen. Ze hebben 2 jaar geprobeerd om dat door de NPO heen te krijgen. Vaak krijg je heel lang geen reactie, hè. Vaak een half jaar later is niks. Want het is niet een hele beleefde sector. Ik denk dat, want dat is de route, hè? Dat de drugswereld beleefd is. Ja. Want dat is de route, hè? Want je hebt een idee, ja, je gaat naar een producent. Ja. Producent die zoekt een omroep. Ja. En dan moet je weer dus naar de NPO. Maar toen had ik dus eindelijk een omroep na 12 jaar. Ja. En maar dan, na 2 jaar besluit de NPO dat niet. Die kijken dan naar beginnetjes van dingen van hoe is er een. Er moet als een soort raket moet het beginnen. Dat vind ik helemaal niet. Dat is kijk op drama die niet de mijne is. En een raket beginnen, het moet spectaculair. Er moet meteen een soort catch moeten zijn. Ja, bij mijn films die bouwen wat bedachtzamer op, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Maar het is tegenwoordig snelle consumptie. En zo, ik begrijp het ook wel. En blablabla. Nou, ik begrijp het eigenlijk niet. Maar ik zeg nu dat ik het begrijp. Maar ik begrijp het helemaal niet. Nee, dus je hebt heel duidelijk ik voor ogen van. Ik denk dat de Denen en de Duitsers en de Vlamingen, die werken ook niet zo. Nee, maar je hebt misschien de Amerikanen wel, maar daar heb ik ook niks mee. Maar je hebt heel duidelijk voor ogen van, dit heeft het publiek nodig. Nou ja, ik heb, anders dan de mensen die beslissen, ken ik de band met het publiek. Ik zit met ze in de zaal, ik praat met ze, ik hoor ze reageren. Ik heb er ervaring mee. Ik heb al 13 films gemaakt. Ik heb prijzen gewonnen, ik heb 6 kalveren. Op mijn films zijn 6 hoofdkalveren gewonnen. En dan moet ik je nog steeds gaan leuren met dat idee dus. Ja. En je komt er niet doorheen. Ja. Of met heel veel moeite. Ja. En nu zag ik dus op Twitter dat je aankondigt van dan en dan. Wanneer was de datum ook alweer? Nou, ik denk dat ik gewoon. Ik probeer nog 2 maanden deze serie van de grond te krijgen. Want je kondigt aan. Anders moet ik stoppen, ja. Ik bedoel, ik heb 2 ton schuld. Sorry. Ja. Ik heb tot nog toe mijn films gemaakt ondanks Hilversum en niet dankzij Hilversum. En die schulden zijn er wel voor een deel dankzij Hilversum. Maar hoe bouwt zo'n schuld zich op dan? Omdat je gewoon ook moet leven. Je moet leven en je hebt weinig inkomsten. Dus je verkoopt zo'n film voor te weinig geld? Ik verkoop helemaal niks. Dat doen producenten of sales agent. Die verdienen er geld mee, ik niet. Dan gaat daar toch iets goed fout? Dat gaat ook heel erg fout, ja. Is dat dan een kwestie van verkeerd onderhandelen? Je hebt gewoon geen zicht op de inkomsten. Dat heb je nooit. Dat komt bij een sales agent binnen. En vaak de producent die weet er al. Die heeft niet echt vol zicht op wat er gebeurt. Maar kun je voor mij dan de percentages aangeven? Van jij hebt het idee, je hebt het scenario geschreven. Ja. Vervolgens zegt een producent, dat wil ik gaan maken. Stel, een omroep wil het gaan maken. Ja. Nou, dan komt het er. Of een film komt er. Weet je, moet het zo. Kijk, dan omschrijf je de normale situatie. Je hebt het maar 1 keer meegemaakt, alleen met Vox Populi. Dan schrijf en regisseer je het. En ik vraag altijd iets van 3,5% voor schrijven en 3,5% voor de regie. Dus dan heb je. Is dat aan de lage kant? Of nee, is dat is normaal. Dat is normaal. Okay. Dan krijg je dus 7% van het budget krijg je als salaris. Dus dat heb ik 1 keer gehad. Ja. Alleen in de meeste gevallen heb je dus geen omroep. Dus betekent dat de kosten van de film zijn de maakkosten van de film, niet de salarissen. Dus dat betekent dat je heel vaak een film maakt en dan ben je een jaar mee bezig, verdien je 5000 euro. Maar het is toch zo onlogisch? Ik bedoel, als iemand toch geld zou moeten verdienen aan een film of een serie, is het toch de maker? Ja. Omdat zonder de maker is er geen film of serie. Ja, dat is toevallig het laatste wat Johan Cruijff ooit tegen was. Dat is de neef van mijn moeder. En bij de begrafenis van mijn tante, van zijn moeder, zei hij van... Maar als je een film maakt, ben jij toch wel degene die het meest daar verdient? Ik zei van, nou, nee. Maar dat is iets heel raars, toch? Dat dat niet zo is? Ja, natuurlijk is dat raar, maar het is een hele rare bananenmonarchie. Hoe vaak heb je gedacht al van, joh, ik stop met dat hele film maken? Nou, ik had dat gewoon in 2010 had ik dat gewoon moeten kijken. Omdat mijn smaak niet overeenkomt met het Mediapark, zeg maar. En ik ook mekaars dingen niet zo mooi vind. Had ik moeten zeggen, er is dus geen basis voor mijn films te maken in Nederland. Ik had gewoon een ander beroep moeten kiezen. En dan was het niet zo uit de hand gelopen. In 2010? Ja. Ja, want toen merkte ik, vooral met Simon ook zo lastig ging, weet je. Dat niemand zag of niemand wilde dat. Hebben we low budget moeten maken. Wat achteraf schandalig is dat we dat low budget hadden moeten maken. Want... Of je had toen kunnen conformeren. Ja, weet je, ik krijg nu ook wel aanbiedingen voor romcoms of pief, paf, poef. Of weet ik wat allemaal. Weet je. Of soms schrijf ik dat dan voor mensen omdat ik toch wat geld moet hebben. Maar daar heb ik ook geen zin meer in. Ik maak gewoon mijn ding. Als er geen ruimte is voor mijn soort dingen. Dan heeft het ook geen zin om filmmaker. Dan kan ik beter iets nuttigers gaan doen. Alleen maar een soort optekenaar van andermans ideeën. Die ik, weet je, kan ik er wel goed vinden. Ik heb laatst zelf 3 geschreven en dat is behoorlijk succesvol geweest. Maar het is ook niet mijn idee. Dan laat ik me inhuren omdat ik dialogen kan schrijven. Dat zal ik misschien nog wel moeten blijven doen. Gewoon voor het geld, dialogen schrijven voor anderen. En vind je dat leuk dan om te doen? Nee, ik wil mijn eigen dingen doen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Hoeveel frustratie zit er... in je? Nou... Hoe gefrustreerd ben je erover? Stress wel natuurlijk. Hè? Want het betekent wel, als je stopt, betekent dat je dus iets met die schulden moet. Ik heb een BV. Ik kan het ook wel aantonen dat ik ook mensen die mij niet betaald hebben, zoals met Rent a Friend, dat de schulden zijn eigenlijk begonnen, waar ik eigenlijk niets aan kon doen. Ik heb ook nooit op grote voet geleefd. Gewoon dat er geen inkomsten komen. En maar wel inspanningen geleverd, scripts geschreven, die ook uiteindelijk ook low budget gemaakt. En die films zijn niet slechter ontvangen dan de films die wel genoeg geld hadden om van te leven. Dus ik kan wel naar de belasting toe wel een case maken, natuurlijk. Maar het is dus eigenlijk een afwegen van hoe trouw blijf ik aan mezelf? Ja. Als maker? Ja. Of kies ik ervoor om... Nou ja, ik kan later inderdaad bij de mee gaan doen aan volgende films maken. Maar dan word je ook deel van het probleem. Hè? Ja. Het probleem dat ik aankaart, word ik dan zelf deel van. Ja, dat moet je eigenlijk niet willen. Dan moet je eigenlijk gewoon iets anders gaan doen. En ik kan, ja. Maar wat zou je doen dan? Wat zijn je opties? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, maar ik iets met dieren. Maar goed, daar verdien ik ook geen geld mee. Podcast maken, weet ik veel wat. Een bed and breakfast. Nee. Ik moet gewoon. Weet je, ik ga me de komende twee maanden heel erg focussen op het financieren hiervan. En het is echt wel een kwestie van dat er 2 ton eigenlijk bij moet. Want een streamer vinden we wel. Weet je, iedereen vindt het mooi, alleen het is duur. Dus de kans dat dit gaat lukken? En de kans dat je. Hoe groot schat je de kans in dat je gewoon doorgaat? 50%. 50%. Maar het hangt echt alleen maar van deze serie af. Het geluid van je jeugd. Ja. Word je hier blij van? Ik zie ze weer voor me. Ja? Ja. Kaviaatjes. Want? Nou, in mijn kamer, van onze kamer, we wonen in een heel klein huis met z'n vieren. Dus mijn moeder, mijn stiefvader en mijn stiefbroertje. Het is niet de moeder, het is niet de zoon van mijn stiefvader, maar een jongen die Andro, van een jongen van Surinaamse kom af. Is iets ouder dan ik. Wij sliepen in mijn kamertje en dan weer de een op de grond, de ander in het bed. Dat ruilden we om. Maar aan het ons voeteneind was 2 kratjes met 4 cavia's erin. Mijn vader en de moedertje hadden 2 kindjes gekregen. En onze kat, die lag in het stro altijd bij de... En dat was ons een huiselijk fijne herinneringen. Ja. Waar droomde je van als kind? Zoals iedereen, gewoon voetballer worden. Alleen ik was een wanhopige pingelaar. Een soort type van de dure miskoop. Straatvoetballertje. En piloot, maar ik was heel slecht in wiskunde. En toen wilde ik journalist worden. Want ik was nieuwsgierig. Wij reisden wel veel als hippietijd. En ik ging met mijn moeder en mijn stiefvader. Ik werkte en ik ochtends voor naar school gaan. Werkte ik op de markt. Groenten uitladen en zo. En dan verdiende ik wat. Dan konden we dus zo'n low budget ticket naar Thailand, India en zo, weet je. Dus we hebben heel veel gereisd, zoals het in die hippietijden, in backpacken. Weet je. Dus ik heb heel veel landen gezien, ook al voordat ik filmde. Toen ik filmde is dat in een stroomversnelling geraakt, maar dat ik het soort films maakte dat veel op festivals kwam. Dus ik werd heel vaak uitgezonden ergens naartoe. Dus mijn, wat ik zeg, mijn KLM... Oh, KLM Air France, nee, Martin Air, dat bestaat niet meer. Rekening is chockvol met gratis vluchtjes die ik af en toe inzet als ik heel depressief ben. Van het filmen, financieren. En het schrijft beter in het buitenland. Je zei ook in het begin, het was niet vanzelfsprekend in die omgeving waar je opgroeide om dingen voor elkaar te krijgen. Nou ja, het is ook altijd makkelijker als je een netwerk hebt. Het is gewoon, Nederland op dit moment bestaat uit mensen met een netwerk. Kijk, ik heb natuurlijk ook wel een soort netwerk, alleen niet in de film. Wat voor netwerk heb jij dan? Nou ja, ik ken best veel mensen door het maatschappelijk debat waar ik in terecht ben gekomen via de PvdA en zo. Ik ken heel veel, ik ken half Den Haag, ik ken al die politici bijna. Behalve Jesse Klaver, geloof ik. Maar daar heb je niet zoveel aan dat netwerk, dat, ja, als je films die maakt. Die zijn met politiek bezig. Ja. Dan wel misschien de Kamer in voor weet ik veel, SP of Partij van de Arbeid of weet ik veel wat. Nou ja, Wouter Bos heeft je een keer gevraagd, toch? Ja, maar toen zei ik echt letterlijk, dat moet je niet willen. Want je bent nooit aan je lijsterstal. Ik ben helemaal niet van... Weet je, ik ben veel te eigenwijs. Filmregisseur en bondscoach, dat zijn de laatste twee dictatoriale functies. En dan kan je echt de wereld zo inrichten zoals jij wil dat die is. En dat kan niet in de Kamer. En ik ben daar veel te rebels voor. Want hoe ben jij op een set? Hoe loop jij daar rond? Heel rustig. Ja? Ik loop niet rond. Ik sta naast de camera. Ik zit niet voor de monitor. Zoals veel. Ik wil oogcontact met de acteurs houden en ik wil... fluistercontact met de cameraman kunnen houden en de geluidsman. Nee, ik ben heel rustig. En op de set regisseer ik eigenlijk al niet meer zoveel. Dat gebeurt bij mij meestal in de aanloopfase. Natuurlijk ook omdat het vaak low budget is. Je hebt helemaal geen tijd om te... Het is lopend bandwerk. Dus je moet hebben staan zoals het staat. Ja, je moet heel goed voorbereid zijn. Dat is het. En hoe ontstond jouw liefde voor de film? Mijn stiefvader, die was Duits. En die had heel veel met de Duitse arthouse-film. Een beetje Fassbinder en zo. We keken thuis Berlin, Alexanderplatz. Eigenlijk via de Europese film dus. Ik heb niet zo heel veel met Hollywood gehad. Ja, wel die tijd van, weet je, van Easy Rider en Marathon Man en zo. Dat vond ik nog wel. Dan was het interessant. De film ging de straat weer op en werd wat realistischer. Maar ik hou erg veel van die Engelse kitchen sink drama's. Duitse films, Italiaanse films, Spaanse films. Ik heb niets met Hollywood. Uit Amerika vind ik dan bijvoorbeeld wel de Coen Brothers geweldig. En Tarantino vind ik spannend. En Hollywood vind ik ook een beetje een soort hypocriet gebeuren, jongen. Dus, weet je, dat ze zogenaamd overal heel morele standpunten innemen. Terwijl daar de grootste MeToo-omgeving heeft kunnen ontstaan. Met de window dressing. Ja. Ja. Want is jouw liefde voor de film nog net zo groot als toen je hier mee begon? Nou, ik moet zeggen dat ik niet zozeer meer... Ik ga ook niet meer naar het filmfestival en dingen en zo. Dat klinkt heel weinig solidair. Maar ik heb niet meer het gevoel dat ik filmmaker ben. Nee? Als je gewoon geen films maakt, alleen scenario's schrijft... Als ik een filmset zie, dus eigenlijk heb ik er ook een beetje recht op om ook te mogen filmen. Want ik heb toch enig track record. Ja. En dan zijn mijn films maar wat meer character driven. Maar daar moet ook ruimte voor zijn, zeg maar. En, dus je voelt je meer scenario's schrijven? Nee, ook niet. Wat voel je dan? Gewoon, ik weet niet, gewoon ambteloos burger. Je kan pas zeggen dat je filmmaker bent als je actief met een film bezig bent. En wij zijn nu met de financiering bezig van een film. En dat is echt wat anders. Ik voel me nu een soort boekhouder. Daar ben ik niet goed in. Dat is ook niet leuk. Dat is absoluut niet leuk. Dat is behoorlijk hels. Je zit de hele tijd te wachten op telefoontjes, op mailtjes. En dan op de maandag denk je van... deze week gaan we een paar stappen zetten in de financiering. Eind van de week heeft niemand je gebeld. Heb je geen mailtjes gekregen. Heeft geen appjes. Weet je, dat is een... En dat is ook een vernederende ervaring. Zeker gezien, weet je, ik bedoel... al had ik nul ervaring gehad, doe je dat al niet. Maar het is, wat ik zeg, het is geen beleefde wereld, is het. Hoeveel invloed heeft dit dan op jouw persoonlijke leven? Op je... Nou ja, heel veel, omdat je dus geen geld hebt. Je moet je dus afvragen of je kan blijven wonen waar je woont. Want ik bedoel, €750 per huur. Als ik stop en ik moet, dan is dat te veel, zeg maar. Dus daar moet ik een oplossing voor vinden. Je moet, mijn gebit moet gedaan worden, dat kan dan niet. Mijn huis moet opgeknapt worden, dat kan dan niet. Het heeft eigenlijk op alles heeft het effect. En het rare is, dan heb je dus vaak één persoon die dan bepaalt hoe jouw levensinvulling is. En hoe gelukkig je bent. Ik ben een soort van optimist en ik leef altijd wel. Ik ben wel een soort vrolijkerd, normaal gesproken. En ik doe gewoon wel mijn dingen. En wat ik zeg, dan zet ik gewoon mijn KLM-puntjes in om dan toch af en toe mijn geest te verzetten om ergens rond te lopen. Als je het hebt over 2010, dat jaartal, dan zie ik ook een beetje een soort van spijt bijna. Van, ik had toen, had ik toen maar nou ja, gewoon. Dat hangt er vanaf. Eigenlijk achteraf had ik moeten stoppen. Ja. Had ik toen al realistisch moeten zijn. Mijn smaak en die van Filmland Nederland loopt zo ver uiteen. Dat er gewoon geen financiële constructies zijn om het soort dingen dat ik mooi vind te financieren. In andere landen, in Denemarken, in Duitsland. Ja, maar dat zijn echt andere landen in de zin dat zijn het ook meer de makers zelf die het bepalen. En daar, weet je, het zijn wat meer artistiek gericht. Dus dat zijn wel eens wat kleinere landen. Maar heb je dan nooit gedacht, daar ga ik dan gewoon naartoe? Ik ben Jordanees. Ik woon in de Jordaan met mijn familie en mijn beesten. Dat is volkomen. Je maakt het je wel moeilijk, hè? Ja. Want je bent een filmmaker. Ja. En je wilt heel graag films maken. Maar je wilt je niet conformeren. Ja. Wat is ja, dat inhoud? Dat is eigenlijk de definitie van kunst, hè? Dat je je niet conformeert. Nee. Maar in de filmwereld, zoals die in Nederland georganiseerd is, niet. Dat maakt ook dat de Denen, de Vlamingen, de Walen, de Nooren, de Zweden ook veel betere series maken die ook verkocht worden. Maar dan zou ik dus denken van, nou, dan ga ik naar zo'n land toe. Nee, maar laat ik Nederland achter me. Geen optie. Nou, dan krijg ik de belasting achter me als ik het land verlaat met deze schuld. Hoe ga je van die schulden afkomen? Iets briljants uitvinden. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Paul Simon met Diamonds on the Soles of Her Shoes. Mm-hmm. Waarom dat nummer? Omdat vorig jaar had ik een tumor in mijn knieholte. Die moest verwijderd worden met genoeg marge. En ze hebben ook lymfklieren weggehaald om te kijken of het niet verspreid was. Dat duurt 10 dagen voordat je antwoord krijgt. Als het verspreid was, dan had ik een heel groot probleem gehad. En dan moet je wachten, ook weer wachten. Dat is story of my life. En ja, dan probeer je veel. Was tijdens het EK voetbal, die pas veel voetbal te kijken. Afleiding, niks droevigs. En dit soort muziek, dat kwam dan naar voren. Awa, awa, awa, utshaye lege lege anjani. Awa, awa, kodwa sinsukile sanamhlanje. Awa, awa, sibona kwenzeka kanjani. Awa, awa, amantombazane ayazo. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. She got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds." And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of the shoes. She makes the sign of a teaspoon, he makes the sign of a wave. The poor boy changes clothes and puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. De wankelplaat van Eddie Terstal. Hij is mijn gast hier bij Misha. En dit was Diamonds on the Soles of Her Shoes van Paul Simon. En je zei een nummer wat me doet denken aan een periode dat ik 10 dagen moest je wachten totdat je de uitslag kreeg. Tot ik de uitslag kreeg of mijn lymfklieren schoon waren. En het is het soort tumor dat, ja, dat agressief is op het moment dat het zich verspreidt. En, wat gaat er dan in jou om in die 10 dagen? Ja, hoe gaat dat in je hoofd dan? Je hebt me nooit over de dood nagedacht. Maar dan zie je wat voor vorm dat heeft dan bij jou, de doodsangst. En dat is bij mij echt het niet meer zien van mijn geliefden. Dat niet eens een missen, want je ziet niks meer, je bent er niet meer. Maar het niet meer met hun kunnen praten en ze zien. Dat was mijn grootste angst. Niet de doodgaan op zich, dat interesseert me niet zo. En bij mij is ook het doodgaan van mijn naasten, van de mensen en dieren die mij dierbaar zijn, dat is altijd mijn grootste angst. En vervolgens kreeg je... Ja, en toen moest ik om 11:30 moest ik thuis zijn voor een belletje. Ik kon kiezen, gaat er naartoe of belt. Toen heb ik iedereen weggehaald. Wees even, alsjeblieft, ga naar beneden waar mijn oom woont, weet je. Ik wil het alleen meemaken. En mijn geluks-t-shirt aangedaan. Oh, ja, het is echt zo'n levensbepalend. Ja, het was ja of nee. Belletje dan. Het was wit of zwart. En dan werd ik ook nog een kwartier te laat gebeld. En dat kwartier was helemaal... Dan denk je, nou, als te laat bellen, dan durven ze me niet te vertellen. Of zo. Maar toen nam ik op en toen zeiden ze, bent u niet te stal? Ja, nou, dan heb ik heel goed nieuws voor u. Ja, en dan is het mooiste is dan naar beneden, naar je familie en je dierbaren te gaan om dat te mogen zeggen. Als je dat dan zo vertelt, dan lijkt het net van oké, en dan is alles weer goed. Ja. Maar of werkt dat dan ook nog wel door? Nou ja, het is alles wel goed. En op een gegeven moment als je weer fit, ik ben nu hartstikke fit, ik kan zo de hele Jordaan doorsprinten. Dan denk ik, oké, nu ga ik het leven oppakken. Weet je, mijn professionele leven, mijn liefdesleven, alles. Ja, er alles uithalen. En, ja. Dan ga ik er alles uithalen, maar dan blijkt gewoon dat alles even traag is. Dat je weer zit te wachten op de mailtjes vanuit Hilversum, de telefoontjes vanuit Hilversum. En dan moet je proberen gewoon te denken van... Oké, ik heb iets prachtigs. Weliswaar word ik niet al te veel respectvol behandeld vanuit die hoek. Niet dat ik extra veel respect, maar gewoon normaal menselijk respect. Maar mijn omgeving houdt van mij. En mijn publiek ook, weet je. Mm-hmm. Voor zover ik kan spreken van... maar ik heb wel een zekere aanhang, zeg maar. En mensen die mijn films mooi vinden. Wat een paar mensen in bepaalde burelen vinden... zou geen invloed moeten hebben over hoe ik over mijn vakmanschap denk. Want bij Simon staat dus er ook massaal naast. Maar ben je in dat hele proces wel eens gaan twijfelen aan jezelf? Niet aan de kwaliteit van wat ik doe. Wel aan of het zo verstandig was om als een soort Don Quixote te proberen filmmaker te blijven... terwijl de omgeving daar niet toe uitnodigt. Je bent vandaag vanuit de Jordaan ben je hier naartoe gekomen, mm-hmm. naar Hilversum. Yeah. Hilversum. De plek, zeg maar, dat ik zie dat als je over Hilversum yeah. praat... dat je krijgt er echt jeuk van. Ja, ja, ja. Is dat dan ook echt letterlijk als je dan Hilversum binnenrijdt... dat ja. je denkt van, ja, oh ja. god, daar zijn we ja, weer. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Het is gewoon bijna traumatisch. Nou ja, het heeft me heel veel geld gekost en mijn carrière, ja. En hoe zou het in een ideale wereld zijn georganiseerd... die hele film- en tv-wereld? Om het een leukere, betere plek te maken. Betere films krijg je als makers... als een commissie van makers, mensen die echt zelf... weet je, een track record hebben. Als bij wijze van spreken Paul Verhoeven, Alex van Warmerdam... Job ter Burg, noem ze maar op... Als die de beslissingen nemen. Ja, natuurlijk. En nu ben je aan het pitchen voor een bestuurder. Ja, nu is het heel marketing gericht, mm-hmm. formule genre gericht. En dat is een beetje Hollywood spelen op klompen. Het soort dingen die wij proberen te maken... worden elders veel beter gemaakt met veel meer geld. Dus ik denk dat je juist dat moet... maar dat is mijn persoonlijke mening. Juist op de wat persoonlijke films moet je inzetten. Juist op zelfs de Duitsers, een groot land, die doen dat ook. Hè. Die hebben die crossover films, die van Goodbye Lenin, dat, noem maar op. Die mm-hmm. hebben dat soort films die wel een maatschappelijke impact hebben... die niet, maar die ook toegankelijk zijn. Ik denk dat we of de Duitse koersen hadden moeten doen... met crossover films, maar die wel persoonlijk zijn... met echt een handtekening van een maker. Of je had inderdaad meer richting de Denen, de Zweden, de Nooren... de Vlamingen, de Walen, de Tsjechen, de Grieken. Gewoon toch meer naar film als kunst zien. En dan is het vanzelf, wordt het dan een deel van die product... wordt vanzelf commercieel. Met jou samenwerken is een van de leukste dingen die iemand kan overkomen. Omdat jij mensen niet alleen deelgenoot maakt van een film of een project... maar ook van jouw kijk op de wereld. Jouw visie is altijd kritisch, onderbouwd... maar ook zonder uitzondering compassievol. En jouw liefde en mildheid voor de struggelende en het kwetsbare individu... maar eigenlijk voor mensen in het algemeen... zelfs de stomme exemplaren, die gaat diep. En dan hebben we het nog niet eens over je liefde voor dieren... want die is onnavolgbaar en ik begrijp steeds meer... hoeveel dat zegt over jou. Je hebt een feilloos gevoel voor wat mensen echt beweegt en bezighoudt. Je weet daarmee heel uiteenlopende figuren bij elkaar te brengen... Je schakelt eigenlijk net zo makkelijk met een politicus als met een bakker en buurman. Voor onze stichting Vrij Links doe je dat ook. En ik heb het je op onze reizen in het buitenland ook zo vaak zien doen. Ik heb me geregeld afgevraagd, kende hij deze personen al? Maar nee hoor, dan bleek weer dat jij gewoon meteen contact maakt en vaak voor het leven. Nou, dat wou ik even kwijt. Dit is Femke Lakerveld. Actrice waar je veel mee gewerkt hebt. Ja, een van mijn beste vrienden. Ja, die kent mij heel goed. Ik wil niet zeggen dat al deze dingen dan loftuitingen... want er zijn ook kwalijke dingen die ze ook van over me kan zeggen. Maar zij is wel de persoon die mij waarschijnlijk het beste kent. Ik ken haar al het langst, we hebben de hele wereld bereisd. Ja, vind je dieren leuker dan mensen? Je hebt ook hele leuke mensen. Maar als je bijvoorbeeld de ongefilterde liefde van een hond. Of dan denk je van, nou, zulke lieve honden als er soms zijn. De menselijke exemplaar ervan, zo extreem bestaat dat niet. Het is alleen maar... Ja, ik heb zelf dan katten, Sarah en Suus. En beneden hebben we van alles. We hebben een hond, we hebben een... Dus met mijn oom en tante beneden. En papegaaien aanlopertjes. Hè, die, dus, die heeft hij niet gekocht, maar als ter verzorging. Maar die wonen, sommigen wonen al tientallen jaren bij hem. En we hebben een leguaan, Evert. En nou ja, nee. Ja, dieren zijn geweldig. Ik zou niet weten wat ik zonder ze zou moeten. Ja, ik ben nog aan het meedenken van, stel dat je inderdaad gaat stoppen. Wat kun je met dieren, wat zou je qua beroep met dieren kunnen, waar nou, je ook nog goed geld mee verdient? Ik vind het moeilijk, omdat, weet je, die assistent van dierenarts moet je weer voor leren. En ik, het verdriet van dieren, ik kan heel slecht tegen dierenleed. Als een van mijn katten ziek is, dan ben ik echt, dan ben ik weg. Slaap ik niet en dan ben ik een wrak. Femke had het ook over het maatschappelijke, hè, en over jouw kijk op de wereld. Wat vind je op dit moment van het land waar je woont? En waarin je probeert te werken? Nou ja, de wereld is redelijk krankzinnig aan het worden. Hè. Je ziet eigenlijk dat dictaturen steeds meer Rusland, Iran, China, Saudi-Arabië, weet je, die zijn nog altijd wel heel erg bepalend voor het wereldtoneel. Ik geloof heel erg in de liberale opvattingen van de westerse wereld, zeg maar, waarin de mens als individu vooraan staat. Waarin ideeën belangrijk zijn, waarin de staat kritiek kan velen. Kijk, normaal gesproken in een normaal functionerende democratie, als je bijvoorbeeld vroeger had je dan Den Uylenwiegel of Van Acht. Is het zo dat, toen was het zo dat populisme en elitarisme elkaar in balans hielden. Hè. Dat was het populisme toen wat meer van links en het elitarisme meer van rechts. Dat is een beetje omgedraaid. Maar nu zie je dat elitarisme, dus zeg maar de gegoede burgerij en het netwerk en laten we zeggen dolgedraaide vorm van rechtswappiesme het land juist uit elkaar trekken. Weet je, het is te extreem. En het midden verliest daar, zeker in de media, de grip. Maar ook het midden is ook behoorlijk decadent aan het worden. Weet je? Het midden is ook vaak toch ook wel de welgestelden over het algemeen. En die zijn vaak redelijk wereldvreemd. Hè, wat er in die wijken gebeurt. En weet je, buiten de, laten we zeggen, de gegoede witte wijken. Dus zeg maar de hippe modieuze centra van de grote steden en de studentensteden. Daarbuiten is een heel ander Nederland. En dat Nederland, het is al veel diverser. Hè. Je ziet dat mensen die op Denk bijeen of PVV stemmen al over het algemeen al met elkaar omgaan. Die delen een werkvloer, die delen de voetbalvereniging, die maken kinderen. Hè. Mm-hmm. Dus eigenlijk is de midden- en onderklasse is al behoorlijk aan het mengen. Maar zeg maar, ja, de gegoede burgerij is wit en heeft het netwerk in handen. Ze laten soms symbolisch wat mensen van kleur toe. Maar eigenlijk zou je dus het hele land in je netwerk toe moeten laten. Weet je, dit is. Ik vind dat het niet goed is dat wit en zwart tegen elkaar worden gezet. Ik denk dat het belang is van het grootkapitaal. Ik denk dat de onderklasse van allerlei kleuren moet vechten voor hun deel van dat netwerk. Ja, ik zie nog steeds wel een rol als politicus voor je weggelegd. Als ik jou zo hoor praten. Ja. Ik weet niet, omdat, weet je, wat ik zeg, hè, ik bedoel, ik ben heel specifiek in mijn dingen. En als ik deel van een partij word, dan zijn er altijd elementen in die mij niet zinnen. Je wil geen compromis sluiten. Jawel hoor, maar niet op dingen die moreel belangrijk zijn. Dus niet op het gebied van persoonlijke vrijheid en bij inspraak. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat een slechte beslissing die democratisch tot stand is gekomen nog altijd beter is dan een goede beslissing die ondemocratisch tot stand is gekomen. Want uiteindelijk is het zo dat dan ben je sociale samenhang kwijt. Als je democratie, het systeem van inspraak, als je dat laat gaan, dan ben je klaar. Dan heb je een heel groot probleem op termijn. En dat is niet alleen maar omdat je dan een soort populistische tegenreactie krijgt, maar gewoon omdat je sociale samenhang kwijt. Mm-hmm. Laatst toevallig een vriend van mij vertelde, die had het boek van Heers Berlin gelezen. En die zei dat waar het eigenlijk op neerkwam, die zei van dat eigenlijk de gewone man onvoldoende in staat is om lange termijn beslissingen goed te kunnen inschatten, omdat die banale korte termijn interesses najaagt, het gewone volk. Dus dat moet je eigenlijk zoveel mogelijk, komt een beetje op neer, zoveel mogelijk uit handen nemen. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik denk dat misschien sommige mensen de theoriekennis misschien missen. Dus in die zin is het elitarisme wel een punt. Maar laten we zeggen, de bestuurskasten weet weer een heleboel dingen niet hoe dingen in het echte leven werken, omdat ze dat gewoon niet meemaken. Dus inspraak is wel belangrijk. Daar begint het allemaal mee. Als je een bevolking mee wil krijgen, overtuig ze dan. Overrule ze niet. Zet ze niet buitenspel met allerlei verdragen of uitspraken. Overtuig ze. En als je dat niet lukt, ja, dan zal je moeten het veld moeten rijden. Dat is ook een beetje het verschil wat ik dus nu zie met, laatst was volgens mij over het energiedebat. Dan vroeger, als je dan, het was dan niet mijn partij, de CDA had, met Lubbers of Van Acht, of je had Den Uyl of Kok. Vroeger wist een regering wel wanneer het klaar was tussen hun en het volk. Dan werd de kiezer gewoon aan het woord gelaten. Nu had ik het akelige gevoel dat het vak K om zichzelf te doen was. We eindigen altijd met de liefde. Jij zei dat moet zijn First Time Ever I Saw Your Face, mm-hmm, van Roberta Flack. Ja, omdat het prachtig is. Zij is een van de beste vocalisten uit de geschiedenis. En omdat ik er hele mooie herinnering aan heb ook. Hou je wel van het genre romcom? Ik ben er geen publiek voor. Nee. Ik kan het wel schrijven, overigens. Ja, noem eens, wat zijn de ingrediënten van een romcom die jij schrijft? Oh. Wat zijn noodzakelijke ingrediënten van een romcom? Nou ja, een strijd om iemand terug te winnen. Dus het moet eerst eigenlijk verkeerd lopen? Ja. En dan moet iemand weer, of zo'n scène zo op zo'n vliegveld. Ja. Nog net op tijd, voordat die vlucht weggaat. Het heeft wel vaste ingrediënten en zo. Ja. Maar als je daar zelf naar kijkt? Het is niet mijn genre. Nee. Heb je ooit zelf wel eens in de liefde iets meegemaakt dat je dacht, nou, dit had gewoon zo uit een film kunnen komen? Ja, gelukkig wel. Ik mag mij gelukkig prijzen voor dat element in mijn leven. Ja. Want je zei eerder van na die 10 dagen wachten, van nou, en daarna ga je weer verder en dan denk je, ik pak alles aan en ik ga alles ten volle beleven. Ook de liefde. Ja. Is dat gelukt? Nee, omdat ik gewoon heel erg met mijn hoofd zit in de overlevingsmodus. Eerst zorgen dat ik financiële zaken op orde heb. Ja, want je bent iemand die dus vanuit de personages denkt en schrijft, en daarna komt pas het plot. Als jij jezelf zo ziet als zo'n personage, en je gaat van jezelf uit hoe je nu bent, komt er een plot aan? Hoe gaat zich dit ontwikkelen? Ik ben natuurlijk een soort Don Quixote. En ik zit natuurlijk op mijn magere knol. Achter windmolens te jagen. En ik vrees dat het een beetje die kant op gaat. Aan de andere kant, weet je, ik weet wat ik in handen heb. Het is alleen een kwestie van hoe organiseer je jezelf zo dat je met de juiste mensen aan tafel komt. Het is echt een kwestie van communicatie. In dat hele proces, ik kom met niemand te praten. Dat is het probleem. Maar ligt dat dan aan wat je eerder zei, je netwerk? Of het gebrek daaraan? In de film wel. In de film heb ik totaal geen netwerk. Ik ken echt bijna niemand die beslissingsbevoegdheid heeft. Hoe kan dat? Ik heb me daar nooit mee bezig. Ik ging niet naar feestjes en dingetjes. En je moet op een gegeven moment in een soort workflow, een soort Rolodex komen in Hilversum, mm-hmm, waar mensen als ze gewend zijn om mee te werken en daar tevreden mee zijn. Dus, ja, en dan van het ene daar hebben ze komt communicatie het andere, van. Hey, ik heb ook nog wat leuks en dit en dat. Ik heb soms het idee, als ik ook nog een keer werd indien, dat ze het eigenlijk alleen maar vervelend vinden dat ik dat doe. En dan beter maar niet lezen en dan doen op mijn neusbloed. Je coacht ook wel eens beginnende filmmakers. Mm-hmm. Wat zeg je tegen ze als het gaat om je staande houden in de filmwereld? Nou, ik zeg altijd tegen ze, je moet films maken die je zelf wil zien. Dat levert de beste films op. Nu zou ik erbij moeten toevoegen, dat kan je wel doen en dat levert de beste films op, maar het levert ook totale armoede op. Dankjewel dat je mijn gast was. Geen dank. Eerdere afleveringen van Misha kun je terugvinden in je podcast-app. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter, @MishaBlok. First time ever I saw your face, I thought the sun dark. Radio 1. Twee uur, Morat.